det smutsiga men rika Hedeby. Endast 5 dagars seglats söder om Skiringsal låg Hedeby. Ottar berättade för kungen hur han brukade göra för att segla dit. Först österut och söderut, längs Bohusläns och Hallands kuster. Sedan längs Sjællands nordkust och genom den danska övärlden. Rutten var honom väl bekant, eftersom Hedeby var en plats man inte kunde undvara om man var köpman. Orten låg, berättar kung Alfreds skrivare, mitt emellan saxarnas, vändernas och anglernas marker. Men den lydde under danakungens välde. Detta var en ort som även Alfred hört talas om, varför han inte gör sig omaket att berätta mycket för oss. Hedeby är lätt att finna även idag, trots att alla byggnader jämnades med marken för 900 år sedan. Platsen ligger 40 kilometer söder om dansk-tyska gränsen, i det öppna landskapet vid viken Slin, omedelbart söder om Schleswig. Här syns ännu resterna av den 1,3 kilometer långa vall som byggdes av den danska kungamakten under 900-talets andra hälft. Schleswig, det medeltida Danmarks Schleswig, växte fram som Hedebys systerort. Utlänningar blandade ideligen ihop Hedeby och Schleswig och hänvisade till orterna som Slistorp. Sidan 94. Nordborna gjorde inte detta misstag. För dem var det Hedeby, på fornordiska Haithabu, som var marknadsplatsernas marknadsplats. När Ottar landsteg vid en av bryggorna i Hedeby kom man till en helt annan värld än Skiringsal. Och för storbonden från Hålåga land var förändringen knappast till danastadens fördel. Stanken var ännu värre. Redan vid bryggorna kunde han se och känna odörer från allt avfall som Hedebyborna hade vräkt i havet. Och när han beträdde broläggningen i själva staden ville han hålla för näsan. Överallt hörde han människor och djurläten, grymtande, skrikande, grälande, klafsande i leran. Svin bökade i marken och lyfte på trynet åt honom. Ottar fick akta sig för att inte råka trampa i grisbajs. Hedeby var osannolikt trångt, fuktigt och osunt. Men det var ordning på staden, en helt annan ordning än i Skiringsal. Sidan 95. Husen låg i rader längs raka gator och i rätvinkliga kvarter. Reste och organiserade i förhållande till varandra på ett sätt som ingen köpman skulle ha gjort på egen hand. De gator som ledde mot hamnen övergick i bryggor och nådde, tycktes det Ottar, allt längre ut över vattnet för varje gång han besökte orten. Hela Hedeby vittnade om kunglig makt och styrka. I Skiringsal bodde man som man ville. I Hedeby som någon annan ville. Stadsytan bestod av nogsamt avdelade och inhägnade tomter med små hus, i regel försedda med egen latrin och egen brunn. För en man som Ottar, som var van vid Hålogalands stora hallar och vida vidder, måste Hedeby ha varit rena helvetet. Om man hade fått för sig att mäta de små husen, byggda av trästommar, på vilka man lagt flätverk som smetats in med lera, med sina fötter, skulle han ha kommit fram till att en typisk byggnad inte mätte mer än 12 rejäla kliv på längden och 5 på tvären. Pyttelitet för att vara en stormannaboning. Och det blev inte bättre av att huset hade 3 rum, 2 små i vardera änden, varav 1 fungerande som kök och 1 större i mitten. Det bästa man kunde säga var att ägarna åtminstone hade vett att inreda husen ordentligt. När Ottar kikade in i ett av dem, inbjuden av en stadsbo som han kände sedan gammalt, varse blev han breda jordbänkar längs huvudrummets väggar, bänkar som hade täckts av plankor och skinn för att bli bekväma att sitta, sova och umgås på. Mellan bänkarna fanns en eldstad. På väggarna hängde bonader och på golvet låg skinnfällar. Vid ena väggen såg han en vävstol och två kistor. Nej, här skulle han aldrig vilja leva. Hedeby var vida värre än skiringssal, inget för en bonde eller en storman. Det var en stad för kringresande, en metropol dit folk kom från jordens alla hörn för att byta, köpa och sälja. Här fanns daner, saxare, vänder, friser, franker, svear, götar och många fler, både vanligt folk och anhängare av den kristna läran. En och annan kristen präst i märklig klädnad och rakad huvud skymtade förbi men försvann in i ett hus. Alla uppskattade inte de kristna, men Ottar hade lärt sig att ignorera dem. För egen del var han bara intresserad av om folk ville ha hans valrossbetar eller de grytor han hade köpt i skiringssal. Om de ägde silver att betala med struntade Ottar fullständigt i vilken tro de hade. Vissa hus i Hedeby tillhörde män som Ottar kände väl. Han hade ju varit här förr och lärt sig att högakta de rikaste och mest erfarna danerna och vänderna. De hade låtit bygga hus eftersom de menade att de behövde en fast bas inför marknadshandeln. Någonstans att sova, dricka och vänslas. Sidan 96. Vissa byggnader ägdes av mer än en köpman. De turades om att nyttja dem. Norrmannen gjorde emellertid som de flesta. Han slog upp tältet utanför bebyggelsen och ställde fram varorna så väl som möjligt på det att marknadsbesökarna skulle söka sig dit och plocka fram silver. När det var marknadsdag svällde Hedeby. Den redan trånga och stinkande staden blev än mer trång och än mer stinkande. Från att ha haft som mest 1000 invånare räknade den plötsligt det dubbla, kanske det tredubbla. Inte bara köpmän, utan även hantverkare från trakten dök upp i tältområdet och lovprisade ljudligt sina varor av ben, horn, järn, glas, läder och ylle. Bönder och fiskare från den omgivande landsbygden bjöd ut mat och öl till försäljning. Eftersom Hedebys befolkning uteslutande bestod av hantverkare, sjöfarare och en och annan köpman kunde bönderna vara säkra på att ha en ständig kundkrets. Även hantverkare och köpmän behövde ju äta. Varken Ottar eller någon annan sjöfarare på det sena 800-talet kunde minnas en tid då Hedeby inte funnits. Men en och annan visste att berätta hur allt hade börjat. Så förfärligt gammal var staden inte och dess historia var lite speciell. Det var inte som i skiringssal, dit folk hade sökt sig, eftersom det var ett fint och bra ställe att vila på efter en lång seglats, där man kunde reparera båtar och köpa grytor. Till Hedeby hade folk tvingats under hot om våld. Historien hade börjat nog så fredligt, lite söder om den stad som fanns på Ottars tid, där några familjer i mitten av 700-talet hade byggt hus. Men den bosättningen var riven sedan länge och inga rester återstod. Vi vet varför. År 808 hade danakungen Godfred lagt beslag på orten i syfte att tjäna silver. Godfred hade varit sin tids mäktigaste man i denna del av världen, nästan lika mäktig som den frankiske kejsaren Karl den store, som han med stolthet och glädje hade utmanat. Under ett krigståg mot de vendiska och botriterna, det slaviska folk som bebodde nutidens Mecklenburg, hade Godfred låtit plundra och bränna deras marknadsplats Rerik. Alla Reriks köpmän, vänder, saxare, franker, friser och övriga som hade oturen att vara där när Godfred triumferade, hade tvingats flytta till danernas nya marknadsplats. Att vi vet detta beror på att frankerna, Godfreds fiender, bevarade minnet av händelsen i en skrift, en så kallad annal. årbok. Den frankiske författaren noterade även att danakungen lät bygga en vallanläggning till skydd för angrepp söderifrån. Vallen, som delvis står kvar, kallas kovirke och byggdes sannolikt som skydd för det enkla skjul och tält som köpmännen bodde i innan de fick permanenta hus längs de gator som danerna drog upp i räta vinklar invid hamnen. Sidan 97. Den nya bosättningen fick namnet Hedeby. Dit flyttade även de människor som tidigare levt något hundratal meter åt söder. Hur fick Godfred och hans efterträdare, hantverkarna och köpmännen att bli kvar? De flyttade under tvång, inte av fri vilja. Kanske behandlade Godfred helt enkelt hantverkarna som sina fångar och höll noga vakt så att de inte rymde. Vad köpmännen beträffar var det mer komplicerat. Köpmän var så illa tvungna att resa en hel del på jakt efter varor, varför de inte kunde fängslas vid sina bodar. En köpman behövde emellertid beskydd och var medveten om att detta måste köpas, ungefär som i ett nutida maffiasamhälle. Eftersom Godfred var den mäktigaste herremannen i landet var det inte svårt för köpmännen att inse faktum och ge honom vad han ville ha. Det är också möjligt att Godfred och hans efterträdare till en början höll köpmännens familjer som gisslan. I vilket fall som helst vet vi att hantverkarna och köpmännen blev kvar och att Hedeby blomstrade. Godfreds operation lyckades över förväntan. Snart sökte sig folk hit frivilligt eftersom de ville bli rika. Den köpman är inte född som inte älskar profit. Att man tvingades betala tull och erlägga andra avgifter till den danske kungens representant var förargligt men acceptabelt. I gengäld fick köpmännen trygghet och möjlighet att mötas i fred. Framförallt kom Hedeby att fungera som transitort för folk som anlände från området vid Nordsjön och Nedre Ren och ämnade sig till Östersjön. Dessa franker och friser var vana vid pengar som hjälpmedel i byteshandeln, varför myndigheterna i Hedeby kvickt anpassade sig efter affärsvärldens krav, även om de till en början hade svårt att begripa vad pengarna skulle vara bra för. Redan i början av 800-talet slogs mynt i Hedeby, de äldsta i vikingarnas värld. På ena sidan präglades bilden av ett djur, på andra sidan bilden av ett skepp. Vi bör emellertid akta oss för att överdramatisera bilden av Hedeby som en framgångsrik stadsbildning. I en arabisk skildring från 900-talet beskrivs orten som en stor men fattig by, befolkad av hantverkare och arbetare som äter fisk och betjänar de rika män som endast vistas där under kortare perioder. Liksom Ottar lär de senare ha funnit staden outhärdlig att vistas i permanent. Att de sökte sig till Hedeby berodde uteslutande på ortens merkantila fördelar. Den danske kungen beskyddade dem. Läget mitt emellan Nordsjöns och Östersjöns handelsnätverk var utomordentligt gott och inte minst, alla andra kom ju hit. Sidan 98. I Hedeby kunde man höra nyheter och få uppslag om var värdeföremål kunde köpas billigt och säljas dyrt. Hedeby blev en tummelplats för det nordeuropeiska kapitalet. En köpman som Ottar hade inte råd att inte besöka Hedeby. Trots att Hedeby nämns i flera skriftliga källor och har varit föremål för omfattande utgrävningar, 6% av det 24 hektar stora stadsområdet är utgrävt och fyndmaterialet är synnerligen omfattande, finns det en hel del som vi ännu inte känner till. Framförallt vet vi inte hur man reste dit från väster. Rutten var så självklar att ingen brydde sig om att nedteckna den. Ottar, som kom norrifrån, seglade längs de danska öarnas kuster. Men hur gjorde en köpman från England, Friesland eller Frankeriket? For han landvägen tvärs över Jylland med hjälp av Åna, Reide, Trene och Eider? Eller seglade norrut via Limfjorden? Här är forskarnas meningar delade. Däremot stod det klart att det löpte en viktig landsväg tvärs igenom Jylland, omväxlande kallad Härvägen och Oxvägen, som passerade in till Hedeby. Ett annat mysterium är var stadens herremän levde och verkade. Det är osannolikt att den danske kungens representant och hans följesmän själva bodde i det stinkande stadsområdet, bland alla hantverkare, arbetare och bökande svin. Förmodligen bodde de rika danerna i ännu inte utgrävda långhus en bra bit utanför själva Hedeby, kanske i det blivande Slesvig. Att herremän i fråga har existerat framgår av gravmaterialet. De stora begravningsplatserna vid Hedeby rymmer sammanlagt omkring 12 000 gravar, varav vissa är mycket rika med svärd, sköldbucklor och rester av hästar. Under 900-talet, då hotet från det framväxande tysk-romerska imperiet i söder, tyskarna ockuperade staden åren 974-983, och från vändernas härar i öster blev allt starkare, såg herremännen till att skydda Hedeby genom försvarsanläggningar. Under andra hälften av århundradet restes den mer än 5 meter höga vallen runt stadsområdet. Från sjösidan skyddades hamnen av ett halvcirkelformigt pålverk. Hedebys historia är tidsmässigt sett identisk med vikingatidens historia, från slutet av 700-talet till andra hälften av 1000-talet. Genom dendrokronologisk analys, det vill säga undersökning av årsringar i trä, har enstaka föremål på orten daterats till perioden från 783 till 1020. Av skriftliga källor vet vi att Hedeby ännu existerade på 1060-talet, då marknaden utsattes för plundring, men att den senare övergavs till förmån för andra handelsplatser och centralorter, bland annat Slesvig. Sidan 99. Väl att märka var inte Hedeby den första stora marknadsplatsen på södra Jylland. Före Godfreds tvångsförflyttning av köpmän från Rerik hade franker och friser sökt sig till det lilla men om somrarna livaktiga Ribe i syfte att sälja keramik, kvarnstenar, glas och andra varor. Enkla silvermynt, så kallade skiattas, från frisernas land har påträffats på orten. Liksom i Hedeby har det även i Ribe funnits lokala hantverkare som betjänade de fjärranväga besökarna. Arkeologer har funnit rester av järn- och bronsmedjor, skomakerier, kammakareverkstäder och en pärlverkstad, där man har skurit och polerat bärnsten samt gjort glaspärlor av importerat råglas. Dessutom har kvinnorna på orten ägnat sig åt att spinna och väva. Om Ribe var bebott året runt, liksom Hedeby, eller huvudsakligen säsongvis befolkat, så som Skiringssal förefaller ha varit, är okänt. Men en sak är säker, det var inte en plats för bönder. Både Ribe och Hedeby var köpmännens domäner. Sidan 100.